se svarte Rudolf han dansar. Han böjer sin nacke och ler. Han tänker på stormande nätter i Amsterdams glädje kvaler. Han drömmer om flickornas kransar, om svevande bruna ben vid stranden av blåa slätter, vid samma månens sken. Han drömmer om flickornas kransar, om svevande bruna ben vid stranden av blåa slätter, vid samma månens sken. Han böjer sin nacke och blundar i flygande roslagsvals. Så höll han i smäktande lundar sin arm kring chilenskans hals. Så böjde han krulljäsa en afton i negerbyn mot 13-årig prinsessa med eldsken på Evenholmsbyn. Så böjde han en krulljäsa en afton i negerbyn mot 13-årig prinsessa med eldsken på Evenholmsbyn. Så dansar de svajiga karar om Malagas vinstängda rätt. Vitröda tösen bevar belånad, förlorad flöd. Hon ler i den väldiges nevar åt allt vad tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav. Hon ler i den väldiges nevar åt allt suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav.